nek ben ninge nek ben isaak yo ba selbi samalo ci sa dole tu ninge nek ben ninge nek ben isaak yo ba selbi samalo Ben, ni ne ben, ni sa adiós.